Schůzka s trojkou. Bormann procházel ulicí na pohled jeden z mnoha lidí ženoucích se korytem sevřeným vysokými stěnami z nejrůznějších supermoderních materiálů. Nesoustředil se na své okolí, ale na záplavu informací, kterou mu posílaly stovky mobilních čidel vznášejících se okolo a provrtávajících se, plazících se a kráčejících nově budovaným komplexem Interstellaru. Stavba byla podivuhodně klidná, zjevně z důvodu nějaké technologické přestávky. Bormanova pozornost byla neustálým přílivem dat zatížena na maximum, ale stejně poslal další dotaz, proč je tam takový klid. Odpověď dostal téměř okamžitě. Není tam klid, skelet je právě provrtáván myriádami mikrorobotů připravujících prostory pro vedení elektrických i počítačových sítí, pro vystužovací vlákna, která dodají stavbě odolnost větší, než by je měla ocelová struktura. V pořádku, uznal v duchu Bormann. Všechno vypadalo až příliš dobře. Stravinskému stačilo pouhých 24 hodin, aby vylákal trojku na schůzku, volba místa také zdánlivě vyhovovala všem. Jenomže Bormann nevěřil, že by v této partii hrál kdokoliv podle pravidel. Očekával tuhý elektronický boj o získání špionážní převahy na místě setkání, jenže data přicházela v naprosto dokonalém stavu, bez jakýchkoliv náznaků, že ho někdo totálně napálil a předestírá mu falešný obraz skutečnosti. Pokud by měl nepřítel až takovou převahu, mohli to rovnou vzdát. Zatím všechno OK, poslal Bormann Kovářovi, ale smrdí mi to. Je to na tobě, dostal odpověď. Pokud nepřijdeš na nějaký opravdu velký zádrhel, půjdeme do toho podle plánu. JFK se o chycení trojky zajímal jen okrajově, sám pracoval na něčem dalším a Bormann byl rád, že neví na čem. Stačilo mu tušení, jaká dilemata musí jeho partner řešit. Ta byla pro lidi, ne pro kyborgy. Další okruh kolem skeletu ohromné budovy, která čímsi připomínala kostru jakéhosi monstra. Monstra většího, než co kdy stvořila biologická evoluce. Bormann věděl, že tady si nemůže být jistý, jeho znalosti biologie se omezovaly na akvarijní rybičky, tahle kostra se zanedlouho obalí svaly, dalšími tkáněmi a kůží, až se změní v živoucí organismus. Všechno dál vypadalo v pořádku, pocit, že mu uniká něco naprosto zásadního, ho však neopouštěl. Znovu začal probírat sled událostí. Ve chvíli, kdy se trojka vyděsil, při jeho průniku do centrály psychobilu, se u něj zhmotnili dva noví bodyguardi. Tahle civilizace vlastnila technologii interrealitního hyperprostorového přenosu a samotná Amélie ji zdokonalila na takovou úroveň, že byla použitelná k preciznímu transportu jednotlivců. Problém byl v tom, že on později při prohledávání všech možných detektorů v okolí nezaregistroval nic, co by nasvědčovalo, že šlo právě o tohle. Navíc ti dva chlápci byli divní. Hodně sebevědomí a tak nějak odtažití, jako by se jim to vůbec nelíbilo. Trojka jim však důvěřoval. Další kolo, čas se krátil. Nepřítel stále nepodnikal žádné přípravy. Žádné, které by dokázal odhalit. Bormann měl pocit, že mu hlava hoří, jak usilovně se snaží najít háček, který je všechny může stát život. Marně, podpůrný tým na místě, ozvalo se hlášení. Sám ty chlapy vybíral. Byli to vesměs Amélieni nejlepší muži, kteří jí v klání na prstenci vydobili právo přemístit se na zem. Do času té nula zbývá hodina 50. Čekání je vždy ta nejhorší část. Bormann naposledy obešel kostru interstellarského komplexu a zaujal své místo v baru přes ulici, nasadil si brýle, aby nikdo v okolí nezachytil horečnou aktivitu jeho síťového přepojení, a dál uvažoval. Hodina do času té nula. Jsem na místě, ohlásil se konečně JFK trochu udýchaně. Bormann nebyl rád, že se chce akce zúčastnit osobně, protože zdaleka nebyl v obvyklé kondici, ale zakázat mu to nemohl. Byla to jejich společná akce a hrálo se o hodně. Letecká aktivita u hlavní citadely psychobilu, oznámilo jim IT ústředí. Bormann, Kovář a útočný tým byli jen vysunutými tykadly celé armády mužů a žen dělajících všechno proto, aby uspěli. Jak velká? Chtěl vědět Bormann. Jediný stroj. Ozbrojený. Frank se kousl do rtů. Tady něco nehrálo, zatraceně nehrálo. Odhadoval, že se trojka obklopí malou armádou. Nečíhají už někde v okolí. Nepřehlédl něco. budou u vás tak za 50 minut, dostal další zprávu. Minuty běžely jedna za druhou, tisíce miniaturních elektronických informátorů pohybující se v okolí ani stovky uší a očí rozesetých po síti nepřinesly nic nového. Na vedlejší stoličku si k baru sedl muž, odložil rozměrné zavazadlo a objednal si pivo s výrazem člověka, pro kterého je to ta nejlepší věc, co ho za celý den potkala. 30 minut. Muž odešel, Bormann se zvedl a i s taškou zamířil na toaletu. Byla těžká, pořádně těžká. Brzo ráno toaletu navštívil specialista, který pomocí nepříliš rozšířené technologie lehce otupil nainstalovanou sledovací techniku. Málo na to, aby si toho někdo všiml, dost na to, aby Bormann při použití obvyklého chameleonvare neměl problém s navlékáním do bojového kompletu střední třídy. 25 minut. Do kabinky se nevešel, muselo mu stačit zákoutí. V nejlepším ho přistihl návštěvník toalety, který měl zjevně vylepšené vidění a Bormana díky tomu zahlédl. Chystám se na maškarní ples, máte něco proti tomu? Zeptal se tiše Frank. Tohle neplánované vyrušení mohlo zhatit celou akci. Ne, nemám nic proti maškarním plesům, odpověděl muž opatrně. Bylo mu jasné, že se právě do něčeho namočil. Doporučuji vám, abyste se na půl hodiny zavřel tady, ukázal Bormann na kabinku. Pak budeme mít oba jistotu. Já, že mi ples neskazíte a vy, že vám žádný stanečníků nešlápne na nohu. V maskách se to občas stává. Jistě, to zní rozumně, řekl muž a poslechl. Zrychlili, už jsou na dosah pasivních čidel přímo na místě, ohlásil se tým Beta. Bormann se znovu maximálně otevřel všem vstupům, které se na něj valily. Nic, stále nic. Nedetekovali žádnou nepřátelskou aktivitu. Do prdele, zašeptal. Ozbrojené antigravitační vznášedlo obkroužilo skelet budovy. Jednou, po druhé, jako by to mělo být jediné bezpečnostní opatření trojky. Bormanovi se před očima míhaly desítky záběrů. Na prázdné sály na zbytky montážního vybavení, na zkušenou krysu přežívající i v supertechnické civilizaci, na poletujících míří pampelišky, na opatrného brouka, na svazek jemné tkaniny používané pro izolaci. Jestli máme zaujmout pozice, musíme na místa, šéfe, promluvil velitel týmu Beta. JFK mlčel, čidla dál zamořovala Bormanovu hlavu negativním šumem. Třetí okruh vznášedla. Prázdné sály, prázdné okolí, uschlý kus trávy, mrtvý brouk, mrtvá krysa. Zůstaňte na místech. Štěkl Bormann. Už věděl, na co se jeho špioni mají zaměřit. A v zápětí začal dostávat záběry mrtvých brouků, myší, krys, dokonce i netopírů a ptáků, ti všichni nalezli dočasné útočiště v rozestavěné budově. Teď byli mrtví a jediný detektor nezachytil stopu energie, která zabila všechno živé v budově. Sakra, slyšel Bormann zaklení na bojové lince, ale hlas nepoznal. Trojka, nebo koho vznášedlo vezlo, se chystal na přistání přímo do středu labyrintu nedostavěného komplexu. Útočný tým zůstane na místě, vrhneme se na to jen my dva, johne, změnil Bormann na poslední chvíli plán. Až dám pokyn. Vznášedlo dosedlo s lehkostí, která prozrazovala, že pilot nedůvěřuje nosnosti podlahy, jemné šumění antigravů neutichlo. Na obloze stroj vypadal křehce a titěrně, teď však bylo zjevné, že jde o malou létající pevnost. Spíš vojenský stroj upravený pro civilní potřeby než obyčejná, i když superluxusní aerolimuzína. Bormann cítil vzrůstající napětí. Uvěřil trojka a přijel osobně, nebo poslal zástupce. Šlo o technologii negace Maurbyho efektu, o největší věc v celém metauniverzu. Dveře obklopené tetelícím se vzduchem, jenž prozrazoval elektromagnetický pancíř, se bezhlučně otevřely, vystoupil vysoký muž v plášti, který vypadal jako ušitý podle posledních návrhářských trendů někým, kdo módě, alespoň zdejší, nerozuměl. Optika najednou ztratila část rozlišení, jako by ji něco rušilo. Bormann chvíli nedokázal rozeznat, jak příchozí vypadá, pak pochopil, že mu obličej stíní kapuce. Muž udělal dva kroky a rozhlédl se. V jeho pohybu nebyla ani stopa po obavách. Pouze lehký zájem. To už se venku objevil jeho dvojník. Bormann si byl jistý, že jsou to stejní dva, kteří už trojku jednou chránili. Vidíte něco? Ozvalo se z hlouby vznášedla. Ne, pane. Mrtvo, naprosto mrtvo, odpověděl první a druhý se zasmál. Jak jinak? Pozitivní hlasová identifikace, uvnitř je Munit Kinsley, klon číslo 3. Dostal Bormann hlášení. Jdeme do toho. Plop. Amélii vypiplaná technologie hyperprostorového přenosu stále fungovala bezvadně. Bormann a kovář se přenesli do nejvyššího podlaží rozestavěného komplexu. Vše v pořádku, pane Kinsley, můžete vyjít ven, oznámil muž, který opustil palubu vznášedla jako první. Přesně tak, potvrdil dvojka, jakoby verifikace předchozího hlášení patřila k předem domluvenému protokolu. Munit Kinsley, o 15,5 kg těžší než originál, neboli prototyp, jak on sám ve svých myšlenkách profesora Maurbyho nazýval, obezřetně vystoupil. Okolí vypadalo přesně tak, jak jeho bodyguardi slibovali, mrtvě. Nikdo nikde, zkontroloval spokojeně. Už víte, kde je tělo? Ne, pane, každé mrtvé tělo zatím vnímáme stejně. Ale nebude to dlouho trvat, v našem vlastním zájmu. Pobyt zde se nám vůbec, ale vůbec nezamlouvá, odpověděl jednička. A bolí, doplnil dvojka se sarkastickým nádechem. Tam. Vykřikli oba současně, ale každý se otočil jiným směrem. Spoza masivního podpěrného sloupu se v hlubokém předklonu vynořil muž v bojovém obleku. Pod zkráceným štítem helmy se blýskala jeho temná pleť, pohyboval se nad lidskou rychlostí a v každé ruce držel zbraň. Z opačného směru se proti trojici řítila jeho menší kopie, maskování chameleon vare rušil brutální exoskelet, drapáky bojových bod vyrývaly z podlahy celé fontány štěrku. V obou rukou držela jen jednu zbraň, za to se dvěma hlavněmi. Záblesk vyšel z obou současně. Oheň z Bormanových zbraní vymazal tmu jen o tisícinu sekundy později. Čas zpomalil, změnil se v sirup, pak malvas a úplně nakonec v hustý med. Jednička i dvojka se roztočili v plavné piruetě a oba synchronizované mávly rukou, jako by se snažili rozhrnout oponu. Drobné exploze přímo ve vzduchu zničily desítky letících projektilů, rozevláté gesto zakončil úsečný pohyb dlaní. Vpřed vyrazilo něco neviditelného, vzduch v bezprostřední blízkosti skondenzoval do bílé mlhy. Bormann díky svým strojovým reflexům zareagoval včas, vrhl se dolů a do boku. Nebylo mu to nic platné, jako by se brouk pochodující přes kovadlinu snažil utéct kovářskému kladivu. Exploze, změť kompozitů, roztříštěné podlahy a zbytků superodolných materiálů, z nichž bylo vyrobeno kyborgovo tělo, se rozlétla do okolí. Bormanovo torzo klouzalo po podlaze stranou, kyborg dál s neskutečnou urputností ve správných intervalech mačkal spoušť a zasypával jedničku proudem výbušných střel. Vykoupil tím kovářovi pár okamžiků. Exploze inteligentního projektilu z podvěsného granátometu se srazila s neviditelným taranem řítícím se na agenta, okamžik to vypadalo na plichtu, pak se energie granátu rozptýlila a JFK se s předstihem vrhl stranou. Téměř se mu to podařilo, neznámá zbraň mu utrhla nohy jen od kolen dolů. Padl na břicho a opět zmáčkl spoušť. Z roztříštěných nohou mu trčely holení kosti ze sendvičového metalplastu. Kovářova strojová kopie bojovala až do konce. Jednička i dvojka se zastavili, jako by se obdivovali kulkám explodujícím ve vzduchu jen pár metrů od nich samotných, v zápětí pod jejich upřeným pohledem oba ranění bojovníci explodovali. Jsou to nějací skurvení čarodějové, zamumlal skutečný JFK. Kryl se za sloupem a přerývaně oddechoval. Teď a nebo nikdy. To bylo jasné. Hovardův teorém ozval se na bojovém okruhu Frankův hlas. Na něm předchozí fyzická námaha ani vzrušení nebyly patrné. Co to je? Chceš to vysvětlit teoreticky nebo stručně? Stručně, vysoké matematice nerozumím. Ani čaroděj neodolá poctivé oceli. Aha, akce. Bormann vystartoval současně se svým rozkazem, spolu s ním 49 těžkých bojových bótů s vyspělým taktickým software. Sami o sobě byli v boji nepoužitelní, ale v souvislosti s řídícím centrem, kterým byl Bormann, tvořili dokonale kooperující jednotku s extrémním ničivým potenciálem. Z druhé strany nastoupil John. I on už o jednoho bóta přišel, takže jich měl také jen 49. 50 Bormanů a 50 johnů Francisů Kovářů, v rychlosti, jakou se pohybovali, nebylo možné zaznamenat nedostatky chameleon vare vytvářejícího zdání stejnosti, sevřelo oba čaroděje do zničující křížové palby. Pečlivě vybraná kolekce zbraní nejrůznějších ráží, kadence a druhů munice disponovala potenciálem, který by během pár sekund zlikvidoval prapor tanků M1 Ampere 2 Abrams, vrchol tankové technologie konce 20. století. Časoprostor stuhl. Jednička vzpažil pravou ruku a protáhl se do výšky, jako by se chystal k odhození basketbalového míče, pak rychlostí vymykající se gravitačnímu zrychlení klesl k zemi a pěstí udeřil do podlahy. Dvojka se roztočil v piruetě otáčkami konkurujícími modernímu gyroskopu a pak rotaci umocnil připažením. Po podlaze se rozběhla síť prasklin směřujících ke spurtujícím a pálícím Bormanům, sekundovala jim rotující matně viditelná ostří útočící na Kováře. Tisíce kusů ve vzduchu ničených střel vykouzlili ohňostroj destrukce. Přímo před Bormanem pukla podlaha, dokázal se vrhnout stranou, kotoulem se posunout vpřed. Robot za ním již to štěstí neměl, síla kouzla ho rozpárala, jako by byl z vaty. JFK stačil zahlédnout jen zrcadlení neviditelného ostří, pak se před něj vrhl robot, k zemi ho srazil jiný a tím mu zachránil život za cenu vlastní destrukce. I to byla jedna z funkcí robotických bojovníků, chránit řídící centrum za každou cenu. Další úder pěstí jedničky do podlahy, skamenění dvojky a pak rotace na opačnou stranu. Klapot odhazovaných zásobníků, ječení rychlopalných zbraní, rachot explozí, mizející a zase se objevující Kováři i Bormani, využívající technologii hyperprostorového posunu. Neviditelná pružná membrána je však až příliš často posunovala zpět a nedovolovala jim dosáhnout určené místo. Přesto metr po metru postupovali vpřed, ale platili za to příliš vysokou cenu. JFK zjistil, že už má poslední 4 dvojníky. Mihnutí kouzla před ním, aktivace hyperprostorového skoku v poslední chvíli, obličej jedničky, stále stíněný kápí, jen pár metrů daleko. Dva granáty a zbytek nábojů ze zásobníku opustili hlaveň téměř současně, jednička namířil ruku na nepřítele, kovářů v hrudní reaktivní pancíř explodoval, nevydržel to ani ochranný plát pod ním. Dvojice rubínových bodů místo očí, intenzivní elektrická aktivita Kovářova mozku na okamžik zamrzla v zakonzervovaném stavu. JFK pochopil, že tentokrát má smůlu, těmhle zaměřovačům už neunikne, tělo mu odepřelo poslušnost. Viděl ten pohyb přicházet, nepatrné pohnutí konečků prstů rozevřené dlaně. Teprve nedávno vyléčené svaly i díky bojovým posilovačům namáhané daleko za hranici toho, co by vydržel normální člověk, odmítli dál snášet požadované napětí a sevřeli se ve vůli nekontrolovatelné křeči a spasmem ho dostali z linie smrtícího kouzla. Ležel na zemi a bolestí křičel, dvojka ho udiveně pozoroval. Frank Bormann skočil vpřed a proletěl mezi dvěma rovnoběžně rotujícími magickými čepelemi, ještě ve vzduchu mrštil obě své prázdné zbraně proti jedničce. Ten jim věnoval zlomek své pozornosti, pohasínající ohňostroj na okamžik posílili dvě silné exploze. Bormann se místo dopadu do kotoulu jen odrazil vpřed jako člověk, kterému je druh následného přistání ukradený. Letěl jako kopí, šíp, inteligentní naváděná střela, s pravicí napřaženou před sebe. Jednička se ještě zmohl na poslední gesto, kyborgova pěst prošla jeho hrudí jako opravdová hlavice rakety určené k ničení železobetonových bunkrů. Místo exploze přerazila páteř. Druhý čaroděj okamžitě vycítil smrt partnera a otočil se. V jeho očích se zablesklo mrak ohně konkurující žáru slunečního plazmatu zahalil Franka i s mrtvým nepřítelem, pak však rychle pohasl. Dvojka zavrávoral, udiveně se otočil a spadl před Kováře pokoušejícího se postavit. Vojenský medidoktor už zvládl křeče koňskou dávkou relaxátorů. Ty, řekl ještě dvojka a přetočil se na břicho, ze zad mu čnila rukojeť vrhacího nože. Částečně ohořelý Bormann konečně vyprostil ruku z těla a nechal ho dopadnout na zem. Svou paži si prohlížel způsobem, jako by ji nikdy předtím neviděl. Říkal si, že čaroděj neodolá oceli, připomněl mu JFK. Stále klečel, neměl sílu na to, aby se zvedl. Tohle je lepší, usoudil Bormann. Vytáhněte ven Kinsleye, obrátil se na poslední tři válečné roboty, kteří jim zůstali, dřív, než se při pokusu zvednout to do vzduchu zabije. Bojové stroje téměř lidským gestem potvrdili příjem rozkazu a zmizely v útrobách vznášedla. Exploze konvergentní žárové pumy vymazala všechny stopy, které by při následném vyšetřování mohly vést k pachatelům, z budovy nezůstalo nic kromě nerozlišitelné spečené hmoty. Sotva se přenesli do nejlépe chráněného jádra gildy Biotech, Kovářovi už na spánky bušil Stravinsky. Při rozhovoru s ním si uvědomil, že pokud se situace vyvine nepříznivě, budou jeho pomoc potřebovat i nadále. Nesměl ho nechat čekat moc dlouho. Zajatce z nehybněného pouty na bázi uhlíkových polymerů položili na stůl, technik, specialista na vyslýchání, mu bez ptání začal umísťovat na tělo elektrody. Nesvlékal ho, jednoduše rozřízl oblečení a přiložil senzor na tělo. Pouze hlavu, ke které připojil nejvíce kabelů, s ručnými pohyby, dávajícími tušit letitou zkušenost, vyholil dohola. Kovářovi se to vůbec nelíbilo a Bormann se raději díval stranou. Tyhle karty si nevybrali dobrovolně a hra, která je čekala, byla zatraceně složitá a o vysoké sázky. Další technik, specialista na odposlouchávání, se činil u protějšího konce místnosti. Oni čtyři spolu se zajatcem na stole malou zvukotěsnou a na 100 dalších způsobů izolovanou místnostku téměř přeplnili. Kdo jste? Zeptal se JFK, když mu technici ukázali, že může začít a světelným paprskem deaktivační pistole přejeli roubíkem ucpaná ústa muže na stole. Nejraději by se posadil, tak mizerně se po akci cítil, ale potřebovali zajatce vyslechnout okamžitě. Munit Kinsley, majitel psychobilu. Podařilo se muži říct, sotva spolikal hmotu roubíku, rychle se rozkládající na jednoduché uhlovodíky. A ředitel Cyborg Corpu, Bavril Lysungi. Nadhodil Bormann. I tohle víte. Ano, ale tím spíš byste si se mnou neměli zahrávat. JFK uvolnil spojení, Stravinsky někde venku teď mohl sledovat výslech. Pracujete pro pána z Jestřábí lhoty, Xaveria Havka, neboli X Havka, řekl JFK bez otazníku na konci. Munit Kinsley zaváhal, ukazatele na displejích přístrojů připojených k jeho tělu vystřelili do žlutých hodnot. Ano, pracuji pro lorda X Havka, připustil nakonec. A jste třetí klon profesora Maurbyho, je to tak. Zapojil se znovu Bormann. Kinsley se opět odmlčel a ukazatele atakovali hranice červených polí. Ano, odhodlal se nakonec k odpovědi, poté se uklidnil. Chystáte se v tomto světě již podruhé provést takzvaný střih reality, řekl JFK a pozorně přitom vyslýchaného sledoval. Technik ukázal, že může pokračovat. Chceme vědět, kdy, jak a odkud, dokončil kovář. Ručičky přístrojů indikujících zdravotní i psychický stav trojky vylétly do červených polí, krevní tlak i nervová aktivita mozku atakovaly hranice slučitelné se životem. Na to vám nic neřeknu, odpověděl Munit a rázem se uklidnil. Ukazatele klesly. To je to zatracené kondicionování. Je loajální až za hrob, zabručel přes spojení na síti Stravinsky. JFK se naklonil nad Munita. Děkoval Bohu, že ten člověk se skutečnému Maurbymu, kterého viděl na prstenci, vůbec nepodobá. Bylo by to potom ještě těžší. Můžeme vás přinutit, začal klidně a přejel spoutanému konečky prstů přes spánky. Kinsley sebou trhl, ale uhnout nedokázal, neměl kam. Můžeme vás mučit a použít k tomu veškeré vědecké vybavení, které máme k dispozici. Vy nám to prozradíte. Nechcete to říct dřív, než se změníte v kvílející hromadu krvavého masa. Trojka se začal zuřivě kroutit, ale popruhy ho držely dokonale, široké a elastické, zaručovaly, že si zajatec ani při sebeúpornější snaze nespůsobí žádná zranění. Nemůžu vám to říct a neřeknu. Mluvil Kinsley stále rychleji a hlasitěji. Lorda nezradím, ani kdybych tisíckrát chtěl. Nemusíte do mě řezat, stačí dráždit mozková centra pro bolest, až se zblázním. Stejně nic neřeknu. Je to zbytečné. Vím to, sám na programu Loyalty pracuji. Technik mající na starosti přístroje, sledující Kinsleyho zdravotní stav a kontrolující spojení místnostky se světem, na kovářův nevyslovený dotaz přikývl. Stejně to budeme muset vyzkoušet, oznámil JFK tvrdě. Bormann odněkud vytáhl příruční okružní pilu, jejíž kotouč se měňavě leskl. Chvíli váhal a pak ji podal kovářovi. Nedokážu to, říkal jeho pohled. Myslím, že bude vhodné začít něčím méně abstraktním, než je dráždění mozkových center bolesti, co myslíte, doktore? Jste přece lékař, nebo se mýlím? Obrátil se JFK na trojku a přitom převzal od Bormana nástroj. Nedělejte to! Nedělejte to! Křičel trojka. Nic vám neřeknu, nikdo, kdo projde programem upevňování loajality, vám nic neřekne. Máme na to jen vaše slovo, doktore, pokrčil rameny JFK a z jeho očí se vytratila lidskost. A to není mnoho. Nasadil si plastikový štít. Blokádu neprolomíte, ševelil na druhém konci spojení Stravinsky. Znělo to, jako by byl sexuálně vzrušen. Zřejmě byl sexuálně vzrušen, usoudil JFK a ještě okamžik naslouchal. Ten bastard zase využívá jen toho, co jsem začal já. Na konci mě mé oběti ctili a milovali jako boha. Stísněný prostor místnosti zahustil je kot pily. Vezměte si sluchátka, doporučil kovář ostatním, předpisy jsou předpisy. Levé nebo pravé chodidlo. Dal Kinsley mu na výběr. Ne. Zařval ten místo odpovědi. Tak tedy pravé, rozhodl kovář a přiblížil lesklý kotouč rotující rychlostí několika tisíc otáček za minutu k pravému kotníku. Vřízkot utichl. Skolaboval. JFK, jako by to neslyšel, dokončil pohyb, pila zabrala a zakousla se do kůže a do kosti, bílé stěny zrudly krví. Je mrtvý, sakra, on je mrtvý. Kovář zastavil motor a odložil tkání potřísněný štít. Stravinsky. Mohl jste nás varovat, že to přijde tak brzy, nedostali jsme z něj naprosto nic, řekl prázdně. Já jsem první část naší dohody splnil. Spojím se s vámi později, teď mám dost. Ale líbilo se vám to, ne? Uslyšel ještě šustivý hlas. Jste tak trochu jako já a jednou vás to seže. JFK přerušil spojení. Technik kývl, lékařské diagnostické přístroje ožily a prozradili, že Munit Kinsley je ve skutečnosti jen v hlubokém komatu. Automatický medidoktor se okamžitě začal zabývat ránou na noze zajatce. Bez naší podpory by fakt exnul, hlásil technik od diagnostiky. Ještě, že jste spojení ukončil tak brzy a my mohli začít jednat. JFK unaveně odložil pilu a sesul se do křesla. Doufal, že tahle maškaráda k něčemu bude. Bylo to nutné. Myslím jít s tou pilou až do konce, zeptal se Bormann tiše kováře. Jo, bylo. Potřeboval jsem, aby mi Stravinsky uvěřil, aby viděl, jak jsem na dně, znechucen sám sebou. Je prohnaný, možná geniální a já neumím tak dobře lhát.